بسم الله الرحمن الرحيم. والطور وكتاب مسطور في رق منشور، والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور، إن عذاب ربك لواقع. صدق الله المولانا العظيم. سوره مباركية طور دارای 49 آیه و 312 کلمه و 1500 حرف در ترتیب تلاوت 52 سورت است و در ترتیب نزول 76 سورت است. بعد از سوره مبارکه سجده نازل گردیده. سوره مبارکه چون از جمله سوره های مکی است، بناهن مسائل را بازگو می کند که در رابطه به اعتقاد و باورها و وحدانیت الله جل جلاله، رسالت آن حضرت صلی الله علیه و سلم و زنده شدن بعد از مرگ را محور و مصداق خود قرار می دهد. به هر صورت سوره مبارکه آیه نخستین سوره سوگندهای پی در پی شروع می شود. بحث از عذاب الله جل جلاله و نشانه های قیامت و آتش دوزخ و کیفر کافران را توضیح می دهد که از آیه 1-16 ادامه پیدا می کند. بخش دیگری سوره مبارکه از نعمتهای بهشتی و مواهب الهی را در قیامت که در انتظار متقیان است مشروحاً بحث می کند که در غالب نعمتهای جنت در این بخش اشاره شده است و از آیه 17-28 ادامه پیدا می کند. در بخش دیگر سوره مبارکه از نبوت آن حضرت صلی الله علیه و سلم سخن می گوید و دشمنان را که تذکری از این نعمت الهی را به فراموشی سپرده، اونها را هم فشرده بحث مورد بحث قرار می دهد و جواب برای شبهاتشان می دهد که از آیه 29-34 ادامه پیدا می کند. در سوره مبارکه بحث از توحید است که به استدلال روشن این مسئله را تعقیب می کند و از آیه 35-43 ادامه پیدا می کند. در سوره مبارکه بحث از مسئله معاد و پاره از مشخصات آن را واضح می کند که از آیه 44-47 ادامه پیدا می کند. و در بخش آخرین سوره مبارکه که در حقیقت یک آیهش بیشتر نخواهد بود، دستورات پیامبر علیه السلام را دستور می دهد، پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم را به صبر و استقامت و به تسبیح و حمد الله جل جلاله و وعده حمایت او را اعلام می کند. سوره مبارکه ائمه روایت میکنم که پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم سوره مبارکه طور را در نماز شام تلاوت کرده. بنان این هم جواب میشود برای اعمال ما. ما که هستیم در نماز شام این سوره های کوچک کوچک گیر کردیم، قسم به خدا یک کار خویی است، عجیب است. الله اکبر، لا اله الا الله که میشود، همی بعد دوام کسی را نمیمانه، میدویم دیگه، فورا دیگه مردم خودش میخیزه. هیچ وقت نمیدهد که حداقل انسان امید دعا را خوب بگوید. و پیغمبر ما علیه السلام چی میفرماید؟ دعای شما یکی از اوقاتش در بین قامت و در بین اذان است و بهترین موقعیتش نماز شام است. بنان این در مذهب نیست، ما اصلا سر بعضی چیزا را سر مذهب خود تحمیل میکنیم. مذهب بر ما نگفته که دعا نکن، دعا بکنین عزیزا، یکمک وقت بتین، زود شله نشین که الله اکبر خلاص شد باید ترقی که کلگ استاد می باشن. حداقل وقت بتین. در دیگه مذاهب نماز می خواهند دو رکعت، خود نماز که نمی خواهند در مذهب ما، دعا خوب بکنن. به این شکلش صحیح نیست. دومی که انگامی که باز ما نماز هم می خوانیم، شما باور بگه یکان بار از خانه نمی برهیم که یک دقیقه را نیست. وقتی یک رکعت باز ملا صاحب خلاص کرد. و پیغمبر ما علیه السلام سوره مبارکه طور هم خواند. وقتی که ایره خوانده باشد، حداقل 5 دانه از ایره خوب بخوانیم، کلش خوانه میخوانیم. این شیوه صحیح نیست. هم دعا بکنین و این به منفعت ما شماست انشاءالله، و هم کمک قرائت دراز بکنین. همین قرائت های کوتاه را این نعتین را گیر کردیم، ترقی کرده میخوانیم، باز میریم به طرف سجده. این صحیح نیست. از طرف دیگری همین شام آغاز شب است. کوشش بکنین که به عبارت بیشتر او را شامل بکنین و در اعمالنامه تان نوشته بود. بسم الله الرحمن الرحیم. و طور، سوگند به کوه طور. کوه تور همان هم کوه با عظمت است که الله جل جلاله به حضرت موسی علیه السلام از امیجا وحی را داد تا که تغییر بخورد نظام توسط وحی الهی. و باز در حقیقت گفتم که قسم هایی که در قرآن کریم به مخلوق گرفته شده ما را وادار به این میکنه که بی اندیشیم. یعنی کل داستان کوه تور که در نظرت گرفتی، بعد نعمتی را که خداوند متعال از امی کوه تور نصیب بنی اسرائیل و بشریت کرد، او را تحلیل بده، در او بی اندیش. و کتاب مستور و سوگند به کتاب نوشته شده. مستور، ببین که احتمال گوناگون دارد. و کتاب مستور، کتابی که در لوح محفوظ نوشته شده است. و کتاب مستور میشه و قرآن کریم شه و سوگند به قرآن کریم. یا کتاب مستور نامه اعمالی که همگی دارد. و کتاب مستور سوگند به اعمال نامه ای که یک انسان دارد پیش الله جل جلاله. فرق منشور در صفحه گسترده. رق از ماده رقت در اصل به معنای نازک و لطیف بودن است و به پوست نازک که مطلب روی آن نوشته شود این کلمه اطلاق می شود. فرق منشور در صفحه گسترده که گسترده به این شکل باشه که لمعان هم از خود داشته باشد، یک روشنی دهنده ای باشد. و البیت المعمور، سوگند به بیت معمور. بیت معمور همان خانه است که به موازی کعبه مکرمه در آسمان هاست و کعبه ملائکه است. پیغمبر ما صلی الله علیه و سلم می فرماید که ایتو کعبه است که برای ملائکه که ار دو یک گروه از او طواف بکنه تا به روز قیامت دیگه به ملائکه امی طواف کننده نوبت نمیرسه که بار دیگه طواف بکنه تا به روز قیامت. ولی شما دیگه فکر کنون که عدد ملائکه چقدر است و چقدر زیاد است. بعض علما میگه که والبیت المعمور مراد خانه کعبه است که به اساس حج و عمره چی شده؟ آباد شده و مسلمان ها در اونجا حج میکنه. یک تعبیر دیگه میکنه که والبیت المعمور سوگند به قلب مؤمن که با ایمان و ذکر الله جل جلاله چی شده؟ آباد گردیده. ببینید یک کلمه در یاد اومد، یک شعر میگن کسی که کعبه می بخور، مصحف بشو، مصحف بسوز، آتش اندر کعبه زن، ولی مردم آزاری مکن. این بسیار مزخرف ازی کرد، فهمیده شد بسیار غلط است. هر کسی که گفته باش چتیات گفت، این ده هیچ شکل جور نمه و ناقی ناقی برخواد ایچی جا کنه. میگه شعرها چی میکند؟ یت تبیاهم الغاوون. همه سرگردان یک به زبان خود میکشه نمیانده شما چی گفتم. یعنی به ایچی تعبیر میتونی باشه. میگه ولی در مجاز تو راست، در اصطلاح تو راست، نه هر چیز حد دارد. اقه دیگه از مجاز استفاده نکن که بر به شعائر الله جل جلاله ضربه میزنی بازم خوش هستی ولی ما خواه هدفم به تو راست یا تو راست. این گپار اوسو بکنی غلط غلط بکنی. این شعر بسیار غلط، بسیار بی‌معنا و بسیار چتی است. ایران تو بکن، می بخور، مصحف بسوز، آتش اندر کعبه بزن. ولی یک کاری که مردم آزاری نگه، دیگه اون دو کلی که خوب مردم هستن. و البیت المعمور، سوگند به بیت المعمور و سقف المرفوع و سوگند به سقف برافراشته. سقف برافراشته که مراد از چی است؟ از آسمان است. این آسمانی که برافراشته است به این سوگند. و البحر المسجور و دریایی که برافروخته است و دریای مملو و برافراخته. این بحر مسجور دو معنا دارد. یکی به معنای برافروخته و علمای تامه که دوزخ هم در میان بحر است. از امیجا آتش بلند می شود و سونامی بر ما نمونه شد داد. و دوم به معنای بحر المسجور، بحری که پر است از آب و هیچ خلاص نمیشه و ماهی عبرت و تفکر است. بعض علما میگن که بحر المسجور بحر دنیا قابل اعتبار است. بعض علما میگن که نه، عبارت از بحر است که زیر عرش روان است. ان عذاب ربک لواقع، یقین عذاب پروردگار تو واقع میشود. باز گف سر زعمت که قسم هایی که در اینجا گرفته شد برای تجدید هویت و فکر ماست. فکر ما را توضیح میدهد. ماله من دافعین، و چیزی از آن مانع نخواهد بود. ایتو آمدن عذاب است که یوم تمور و سما و مورن، روزی که جنبش بکنه آسمان مورن با جنبش کردن. و تصیر الجبال سیرا و روان شوان کوها روان شدنی فویلون پس وای و افسوس یوم ایدین در آن روز دل مکذبین تکذیب کنندگان را وای و افسوس و حلاکت و نفرین در آن روز به تکذیب کنندگان کی است؟ الذین هم فی خوض یلعبون آنانی که ایشان در سخنان باطل به بازی مشغول هستند و در امی فرو رفتند امین مردم را نفرین یوم یدعون الی نار جهنم دعا روزی که روان کرده شون الی نار جهنم به سوی آتش دوزخ دعا روان کردنی یقال لهم گفته برش می شد هذه النار التي كنتم بها تكذبون این همان آتش است که شما آن را دروغ می شمردید این همی آتش است که شما آن را دروغ می شمردید افسحر هذا آیا این سحر است ام انتم لا تبصرون یا شما نمی بینید این چیزی که تو را دروغ می پنداشتی و سحرش می گفتی آیا امی سحر است این اغفال است یا شما آن را نمی بینید اسلوها وارد آن شوید و بسوزید فصبرو او لا تصبرو صبر بکنید یا صبر نکنید چیخ بزنید یا چیخ نزنید سواء علیکم برابر است بر شما انما تزونه مسلمن جزا داده خواهید شد ما کنتم تعملون به حسب آنچه که میکردید این خود نتیجه ای که بود کسایی که به عذاب الله چی گفتن و این نظام را عادی فکر کردن و او را گفتن این اغفال و سحر است جانب متقین ان المتقین فی جنات و نعیم مسلمن انسانان پریزگار در باخا و نعیم و نعمتها باشند فاکهین بما آتاهم ربهم خوشحال شده به سبب آن که داد ایشان را ربهم پروردگارشان و وقاهم ربهم عذاب الجحیم و به سبب آن که نگه داشت ایشان را پروردگارشان عذاب الجحیم عذاب دوزخ را این آیت ها را یک نکته بگیرین کتان ما یک مشکل امی داریم که متاسفانه در عمل هم همتون می شود این طرف کمک وقت داشتیم کمک خوب گفتیم این طرف که چون وقت ما کم است تیز تیز تیر می شیم و حالا که نباید تیر شویم الله شاید است در رابطه به قیام قیامت در رابطه به جنت و دوزخ فهم ما بی نهایت ضعیف است اگر ضعیف نمی بود هیچ گاه ما گناه نمی کردیم مشکل در همیجاست آلیم اقتداد برادر چی میگه؟ ای تمام روز ملاک است قبر قبر صدا کرده روی جنت و دوزخ جنت و دوزخ چیزی دیگری هم هست یا نیست نه برادر گلم قسم به خداست اگر ما در فکر جنت و دوزخ شویم این دنیا خود به خود جور می شود کل مشکلات در همیجاست که ما در فکر دوزخ قیامت نشدیم در فکر از این نشدیم که جنت چی هست ما او را کم گفتیم و کم تحلیل میکنیم و یقینا کم تحلیل میکنیم هر کدام از خود پرسان بکنیم که بر مسئله جنت و دوزخ چقدر وقت دادیم هیچ بسیار محدود وقت دادیم کل فکر ما در این است دانشمندای ما تمام روز به خاطر اینکه آمریکا آمده سر حقوق بشر و سر حقوق زن کار میکنه در این مسئله هیچ کس کار نمیکنه هیچ کس که بر مردم توضیح هیچ نمیدهد اموز که ایمان ضعیف شده میره و به طرف معصیت مردم کشانده میشود برشان گفتم و وقاهم ربهم عذاب الجحیم و سبب آن که نگه داشت ایشان را پروردگارشان از عذاب دوزخ برش میگد کولو بخورید و اشرب و بنوشید هنی انگوارا بما کنتم تعملون به سبب آنچه که میکردید متکئین تکیه زده علی سرور مصفوفت بر تخت ها برابر یک دیگر در حالی که گسترده و خلاص شده است و زوجناهم بحور عین و به نکاح دراریم ایشان را حوران گشاده چشم والذین آمنوا و آنانی که ایمان آوردن و تبعتهم ذریتهم و در پی ایشان رفت ذریه ایشان بی ایمان در ایمان آنانی که ایمان آوردن بعد در تربیت فرزندانشان کار کردن و زحمت کشیدن و تبعتهم ذریتهم و در پی ایشان رفت ذریت ایشان بی ایمان در ایمان الحقنا بهم برسانیم به ایشان ذریتهم فرزندان ایشان را هرگاه فرزند خود را به ایمان تربیت کرد الله برای پدرش که مقام داده بود فرزندش هم در اونجا جایگزین میکند و ما علتناهم من عملهم من شیء و ما نمیکاهیم ایشان را من عملهم از عمل ایشان من شیء چیزی را و ما نقصان نمیدهیم کم نمیدهیم از اعمال ایشان چیزی را یعنی تو نمیشود که پدر اعمال خوبی را کرد ولی فرزند کم بود از پدر اعمالش بر فرزندش داده شود و پدر هم جایگاهش کمکی پایین شود این تو نمیشود و پدر الله امو جایگاه را میتو خو فرزند با او ملحق میکند با او مسپارد کل امر این به ما کسب رهین، کل امر این هر مردی به ما کسب رهین، با آنچه که عمل کرد در گرو باشد. کل امر این به ما کسب رهین، هر نفس در مقابل آنچه که کرده به مو گرو هم باشد. بعض مفسران میگوید که رهین به معنای مطلق گروگان گرفتن. مفهوم آیاتو میگه که هر نفس در گرو اعمال خویش است، خواه نیک باشد و یا بد باشد، بنان کیفر خود را میگیرد. بعضی علما اشاره تنها به بدکاران دانسته و میگن که هر انسان در برابر اعمال خلاف و شرک آلود خود گروگان است. و آیه 38 و 39 سوره مبارکه مدثر را استدلال می کل نفس بما کسبت رهینه الا اصحاب الیمین. بنان هر نفر در گرو اعمال بد خود است مگر کسایی که صاحبای دست راست هستند. و تفسیر سوم است که یکی از معانی رهن در لغت ملازمت و همراه بودن است، هرچند معنای معروف آن وثیقه است. یعنی که بعض علمای که این معنا در مفهوم لغت وجود دارد، بناهن هر اعمال هر کس ملازم و همراه اوست و هر جایی که برود اعمالش همراهش است. هر جایی که برود کل امرئن بما کسب رهین، هر نفس با آنچه که عمل کرده با او در گرو و ملازم باشد. و امددناهم بفاکهت و پی در پی عطا کنیم ایشان را میوه و لحم گوشت مما یشتهون، از جنسی که تمایل داشته باشند. این نعمت های الهی را فرا میگیرد. یتنازعون فیها کأسا لا لغو فیها ولا تأثیم. یتنازعون از دست یک دیگر میگیرند. یتنازعون فیها از دست یک دیگر میگیرند در آنجا، که اصلا پیاله پر شراب طهور را، ایتو شرابی که لا لغو فیها نه هر زویگویی باشد در آن ولا تقسیم و نه هم گناه. از یک دیگر خود پیاله شراب میگیرد و بیسات در مجلس با هم بوده باشد. ایتو شراب نمیگیره که آلی امریکا بر ما نشامته یک که دیگر استادکی چای بخور، ایتو نیست. یکی دیگر را میمان میکند، در خانه یک دیگر میرود. پیغمبر ما علیه السلام می فرماید که اگر الله جل جلاله آنچه که برای انسان ها در جنت می دهد چیزی است که نه چشم دیده نه گوش شنیده و نه در خاطرت گذشته، و این صرف تعبیرات است، صرف تعبیرات که به ذهن ما بوده باشد. کأس جامی که پر از شراب باشد و قدح به اسلام مطلق جام را میگوید، تفاوت شمق است. و یطوف علیهم غلمان لهم کأنهم لؤلؤ مکنون. و یطوف و در خدمت آنان گردش کنند غلمان نوجوانانی لهم برای ایشان و برای رفع حاجات ایشان، که انهم لؤلؤ مکنون، گویا که همچون مرواریدهای در صدفن، یک نفر بیقل بر ما گفت که اینا خو بچه هم در اوجا هست که مانند یک زن میتونه از مورد استفاده قرار بگیره. استغفر الله، این رقم نگوین. این قریب است که اوجا بگو اوجا هم بچه بوزی دیگه هست. ازی آیت گرفت و استدلال کرد بری و قرآن کریم تو نمیگه او خدمتگارت هسته، الله برای از این مطالب حور العین آفریده. ایتو تعبیر غلط نباید بگیرین. پیغمبر ما صلی الله علیه و سلم یک حدیث دیگه میفرماید: والذی نفسی بیده ان فضل المخدوم علی الخادم کفضل قمر لیلة البدر علی سایر الكواكب. ابن جریر این حدیث را روایت میکنه و ابن کثیر میگه قسم به خداست که ایخو غلامش است که انهم لؤلؤ مکنون، کسی که صاحب از غلام است که جنتی است. تفاوت قواره و مقبولی ازی و ازی ایتو است مثل که شب 14 با دیگه شبها، یا شب ماه 14 که نسبت به دیگه ستاره چقدر تفاوت داره از حیث روشنی. اهل جنت از غلامایش کن به نهایت مقبول تر می باشد، بنابراین جواب برای کی شد؟ جواب برای او تعداد زنان که غالبا تشویش میکنن ما چطور میشیم؟ الله میگه که حسن زیبایی که الله برای زنا میدهد با حور العین، اصلا کل حور العین هر قدر زیبا باشد به این زنا نمیرسد، هر قدر زیبا باشد. و پیغمبر در اینجا میگه که مانند ماه چهاردهمی که روشنیش نسبت به ستارگان دیگری بیشتر است. و اقبل بعضهم على بعض يتساءلون، رو بیارن بعضشان بر بعض دیگرشان از یک دیگر سوال کنان. قالو، گفتند، انا کنا قبل فی اهلنا مشفقین، هر آن ما پیش از این در خانه خود ترسان بودیم، می ترسیدیم که یا الله با ما چی معامله خواد کردیم. فمن الله علینا، پس احسان کرد الله جل جلو بر بالای ما. و وقانا عذاب السموم، و نگاه داشت ما را عذاب السموم، از عذاب گرم. ما را از عذاب گرم نگه داشت. یعنی ما خیلی یک چیزی نداریم که ای جایگاه را می گرفتیم، ولی احسان الله بر بالای ما شد. انا کنا من قبل ندعوه، هر آن ما پیش از این ندعوه، الله را به اخلاص یاد می کردیم. ندعوه، اگر عبادت کم می کردیم، خب به اخلاص الله را عبادت می کردیم. اینو که بسیار مهم است. هرگاه عبادت می کنیم به اخلاص. انا کنا من قبل ندعوه، هر آن ما پیش از این عبادت می کردیم الله را به بسیار اخلاص. انه هو البر الرحیم، هر آن او احسان کننده و مهربان است. الله چیست؟ احسان کننده و مهربان است. فذکر پس پند بده ای پیغمبر به این آیات قرآنی. فما انت به نعمت ربک بکاهن ولا مجنون، پس تو نیستی به فضل و مرحمت پروردگارت بکاهن جادوگر، ولا مجنون نه هم دیوانه، نه جادوگر استی و نه دیوانه استی. آنچه که میگوی حقایق است که بر اونها بیان میکنی. ام یقولون، آیا میگوین شاعرون، پیغمبر شاعر است، نتربس و بهی ریب المنون، انتظار میکشیم به او گردش زمانه را. تفسیر مراغه میگوید که قریش در دار الندوه یک جا شدن و گفتن چی میکنی با این پیغمبر؟ یکیش گفت که ببین ناقی سر خود درد نبیارید، یک چند روز زنده است، 40 ساله است، یک چند روز دیگه هم خواهد زندگی بکنه، 70 ساله 80 ساله که میشه میمورد، وقتی که مرد مانند فلانه و